Розділ 34. Подивлюся вгорі селом, всюди веселенько, як німаки утікають, радіє серденько. Зі пісень. Над Дністром фронт стояв довго, майже 4 місяці. Перед великодніми святами радянські танки проломилися через лінію фронту і пішли в обхід через Лужок. Тут було напаковано багато війська, гармат. По всіх селах стояли німці, мадяри, власівці, і всі повтікали за ріку, покопувалися на горі і били звідти по рівнині. Міст був геть спалений. Між люди пішла паніка, що будуть село палити. Люди кинулися тікати в Гостилівський ліс, ховалися за береги, по проваллях, по глибоких канавах, а дехто викопив собі криївку. Чоловік мій сказав: «Тікаємо і ми». А я відповіла: «Ти, сином, тікай, а я тільну корову в шкільній стайні не лишу». Ні чоловік, ні син не хотіли й мене саму лишати під кулями. Я тоді сказала їм, аби йшли наперед, а я дам корові їсти та їх дожену. Пішли глибоким вивозом до Колосова, а я й не думала йти з дому. Одну корову вже забрали німці, телиця відбігла, і ми з дня на день сподівалися малого телятка. Я боялася, що від куль займеться стайня, і тому нікуди не тікала, пильнувала. А то так страшно самій одній у хаті. Ніч темна, на столі паска, яйця, хрін, а земля здригається, кулі виють, ти лише бум, бум, бум. Над школою цілу ніч червоні кулі хрестилися. Танки попри хату посунули за ріку. Один з них їхав через Зарінок, де між вербами загорівся, як сірник. Я ніколи не могла собі подумати, що сталь може так горіти. Мій чоловік розказував, що коли побачив цей вогонь, то Колос виліз на грушку, гадав, що то вже наша хата горить. «Певне, маму вбили», – сказав син. І верталися обидва по мене. Люди всю худобу зігнали до шкільної стайні, боялися, що військо забиратиме, а туди ніхто не полізе. Шкільна стайня порожня. А худоба, як і люди, боїться куль та стрілянини. Коли той бій почався, то такий худоб'ячий рев щинився, що страх збирав. Я качалася так, як гарбуз по подвір'ю від хати до стайні, аби дати їсти худобі. У хаті обтулила стіни подушками, вклякла й молилася. А хтось постукав у двері. Душа моя опинилася аж на плечах. «Відчини, хазяйко!» Я відчинила двері, увійшов танкіст і заговорив по-нашому. «Не бійтеся, ми вже відходимо. Танк наш уже інвалід». А на дворі так гримнуло, що аж хата стряслася. Танкіст сказав, що снаряди в танку рвуться. В цей час за ріки стали ще сильніше бити по Лужку. Я застелила вікно, засвітила світло і припрошувала танкіста вечеряти. «Їжте яйця, беріть шинку». Але він сказав: «Не хочу м'яса. І не можу. Я сьогодні на вбитих надивився. Молока вип'ю». Сусіда нам принесла горня кислого молока. Я налила йому самої сметани. Напився. Взяв 2 чи 3 яєць у кишеню і побіг. Більше я його ніколи не бачив. Скоро стрілянина вщухла і надлетіли літаки. Чайківська засвітила у хаті, а я пішла корову здоїти. Як верталася, літак кинув бомбу, хату рознесло, а скло з вікон позабивалося Чайківській у лице. Пізніше Чайківська зі стайні хату зробила і там жила. Ми гадали, що німці вже не вернуться, а вони ще до жнив тут були. Ще добре в'їлися нам у шкіру. Мій Дмитро любив хвалитися, що знає аж 7 мов. Я сміялася, з ким він буде чужими мовами говорити. А у війну мадярська мова нам життя врятувала. Після того, як був танковий прорив, їхали гостинцем на 3 машинах італійці. Стали на Лужку, і там, де вікно криниця, заливали в радіатори воду. Говорили щось по-своєму, а чоловік обізвався до них. Вони такі питають: «Звідки знаєш італійську?» А він каже, що в полоні в Італії був. Питали, яка в нього освіта. Я навіть букви не вмію написати, признався. Італійський офіцер запитав, куди їхати на Закарпаття. Мій показав. Той витягнув карту, подивився і сказав: «Правду говориш, а якби збрехав, то було би тобі пах-пах», і показав пальцем коло голови. Вони поїхали, а я чоловікові кажу: «Чого ти такий дурний? Треба тобі з військом зачіпатися. Най собі їде на злабану голову, звідки приїхав». А він мені: «Ей, що ти розумієш? Я 25 років по-італійськи не говорив, а тут така нагода». Йой, кажу чоловіче, не шукай собі клопоту на здорову голову. У війну треба так говорити: «Нічого не знаю, нічого не чув, нічого не бачив». «Ну-ну», сказав, «чи не мене». Фронт стояв недалеко. Чути було, як грали гармати, літали літаки, бомбардували, вешталися всякі військо. Німці, мадяри, італійці, власівці і наші повстанці. Мій чоловік сидів, думав і нудився без курева. «Хіба підемо, жінко, до міста? Ти десь там маєш знайому спекулянтку», сказав. Ми зібралися і пішли. Того дня було неспокійно. І в місті теж неспокійно. Німці стали злі, як шершні. Рихтувалися тікати. Спекулянтка кудись побігла, вернулася і говорить: «Я би радила вам переночувати в мене». Метро згодився. Але через годину загорівся йому хвіст йти додому. «Підемо, жінко. Ночі тепер місячні. Йдемо до твого брата та й доночуємо». Ми вийшли за місто. Було тихо, тепло. Сходив місяць великий, такий червоний. Я чомусь дуже боюся місячної ночі. Бо баба казала, що тоді нечиста сила чіпляється до людей. А Дмитрові байдуже. Шли ми, йшли, аж тут над'їхали машини, геть набиті мадярськими солдатами. Одна пригальмувала. З кабіни вискочив офіцер: «Хто такі?» Мій чоловік привітався з ним по-мадярському. Він подобрішав: «Звідки йдете?» «З міста». «Звідки мову знаєте?» Мій чоловік хитро розтлумачив йому, що угорець, що воював тут і лишився ще від австрійської війни, що жонатий, я його жінка українка, що біда в селі, нема ні сірників, ні курева, що ми ходили дещо купити, а тепер вертаємось. Офіцер дав Дмитрові закурити і сказав: «Добре, що балакаєш по-угорському, а то б ми затримали вас як шпигунів. Тепер ходити ночами небезпечно». Машини поїхали. Чоловік мовчав, а я йшла і думала собі, що добре все знати. Хоч раз у житті придасться те, що маєш чи знаєш. 17 липня 44-го року на Лужку був сильний бій. Німці з мадярами вже таки добре повкопувалися за рікою Чорнявою на горах, але були ще й тут. Тримали під обстрілом гостинець. З ними відступав українець із Закарпаття. Прийшов до нас такий сумний. Казав, що хата його вже недалеко, а не знає, чи дійде. Гітлерові Горті капут, казав. Я радила йому: «Сиди, чоловіче, у хаті, поті совіти не прийдуть. А хочеш, сховаю тебе в шкільній стайні. Тобі, українцеві, нема чого за Гітлера воювати. То кат». Він спер голову на кулак, похитав нею, а тоді каже: «Не можу. Я на війні. А вдома тато з мамою, брат, сестри. Що з ними буде, коли я втечу?» Він лише вийшов за поріг, як надлетів літак і скинув бомбу. Його викинуло аж на дерево. А на вигоні зробилася така яма, що донині є, і там качки купаються. Наші наступали через Лужок, стріляли з-за будинків, садів, за верб. У горах тоді дощі перепадали, вода прибула, а міст німці знищили. Танкетка хотіла ріку перемахнути, та як пішла під воду, то так і не вийшла. А згори били. А вода солдатів з ніг валила, гостра. Груба йшла вода з гір, крутилися вертюхи, як у пеклі. На вигоні цілу ніч і цілий день лежали кілька вбитих, і чужих, і своїх. Порозганяло їх від тепла. Перед нашими вікнами, там, де теплик потік, з вікна випливає, лежав мадярський офіцер. Я боялася в той бік подивитися, бо мені сняться вбиті. Але корова мукала, треба було корові їсти дати. Бігла я до стайні, кулька як бджола фюкнула коло вуха, а я глипнула на офіцера. Стала і бачу. Там мій сусід Перкатюк чогось вовтузиться. Подумала, що він може там робити? А мій дорогий сусідик з офіцера чоботи стягає. Мені мороз пішов поза шкіру, та й заскочила до стайні. Говорили на лужку, що він ходив до Гостилова з єврейських будинків лахи забирати, коли німців в гетто позабирали євреїв. Але я не вірила. Очі не бачать, серце не вірить. А тут усе очі бачать. Я бігом бішу зі стайні до хати, а чоловік мій лежав тоді на долівці. Показує Дмитрові вікно. Подивися, нащо він мертвого роззуває? Чоловік подивився та лише встиг сказати: «Тихо, Марія, тихо, він і своє лишить». «Чи то він отку хвилину сказав, чи що?» Куля бренькнула, і Перкатюк навіть не здригнувся. Лежав разом з офіцером. Дмитро казав, що його снайпер кропнув. У нас були вже радянські солдати, а в Дубові ще кілька днів відбивалися німці-мадяри. Вони там страшенно лютували. Серед ночі вдерлися до Михайла Скульського і Федя Рубинського. Кричали «Партизан!» – били і тягли до ріки. Михайла другого дня знайшли при березі втопленого. А Федя ніде не могли знайти. А далі ж його забрали з собою та відпустять. Бо як один, так і другий ніякими партизанами не були. Їм обидвом виповнилося по 35 років. Одного двох дівчат посиротили, а другий мав дівчинку і хлопчика. Син його Тарасик ходив по селі і питав кожного: «Де наш татко?» Ніхто, навіть мама, не знала, де Рубинського вороги поділи. А через два тижні, коли все тут спокоїлося, поїхав мій брат Михась, що в Хазарові оженився, до лісу по дрова. Та й там знайшов убитого. Розказував, що рубав над водою суху деревину, а з-під намулу показалася людська рука. Він підійшов ближче, розгріб намул, а там Рубинський. 7-8 кілометрів плив водою. Коли привезли Федя до Дубова, то вже волосся злазило з голови. Не було куди домовину занести, бо як утікали вороги люті, церкву нам спалили. Заграва велика була, коли церква вночі горіла. Чоловік Дмитрової Катерини, мого чоловіка-сестри, вибіг з дитиною на двір, а мадяр прискочив до нього, крикнув «Партизан!» і вбив Олексу на місці. Дитина не розуміла того, що тато вже не живий. Лазило по ньому і плакало. Потім Катерина не вийшла на двір. Кинулася вона до чоловіка та й заголосила. А в другім кінці села голосила жінка Яреми Бошка. Його теж застрелили. Лишилася жінка з чотирма малими дітьми, а п'яте було ще за поясом.